دیدی عطا کرے دیدی عطا کرے دیدی عطا کرے دیدی عطا کرے ایک چشمِ التفات کی عیدی عطا کریں اپنی نوازشات کی عیدی عطا کریں مظہر ہو جس کا آپ کی سیرت کی روشنی مجھ کو بھی ان صفات کی عیدی عطا کریں عیدی عطا کریں عیدی عطا کریں جو آپ کی نگاہ پابندیِ صلات کی عیدی عطا کریں عیدی عطا کریں عیدی عطا کریں گزرے حضور در پر مہے سیام تیبا میں تیبا میں تیبا میں چاند رات کی عیدی عطا کریں عیدی عطا کریں عیدی عطا کریں بن جائے جو سبب میری بخشش کا یا ایسی بس ایک نعت کی عیدی عطا کریں عیدی عطا کریں عیدی عطا کریں دنیا سرور ہو سرخرو دنیا آخرت میں سرور ہو سرخرو گ مگر دائمی حیات کی عطا کرے عید عطا کرے عید عطا کرے عید عطا کرے